Ja. Ja, det gledet for meg å komme inn til det som blir andre møte I Globalt Forum. Globalt Forum altså da et initiativ som ble tatt på høsten 2008. Et initiativ som innrettet mot å høyne interessen for og bidra til forståelsen av utenrikspolitiske spørsmål for Oslo Høyre. Så I dag har vi bestemt oss for at vi skulle kjøre et Brennpunkt-seminar parallelt med en rekke andre seminarer på huset, men desto likevel et svært aktuelt seminar. Og det Ukraina og Georgia som I fokus for seminaret. Dere kjenner jo til august 2008, en større militærøvelse nord for Kaukasus, som da utviklet seg til å bli en krig mellom Georgia og Russland, som fulgte da, etterfulgt av anerkjennelsen av to regioner på georgisk territorium egentlig, som alltid har hatt en særlig status, nemlig Syd-Ossetia og Abkhazia. Og deretter altså gasskrisen mellom Ukraina og Russland, den andre I rekken av store gasskriser, en fant sted I 2006, og en finner sted nå I 2009. Det klart Ukraina og Georgia en del av det som amerikanerne da gjerne kaller for Wider Europe, men samtidig ikke en del av Wider Europe, fordi russerne også da mener at disse landene ligger godt inn I deres egen interessesfære. Det mange spørsmål også som knyttet til gasskrisen og til Georgia, som av sikkerhets- og utenrikspolitisk natur. Effekten av gasskrisen på europeisk enhet, for eksempel, EUs enhet. Effekten av Georgia på NATOs generelle utvidelsespolitikk og åpne dørspolitikk. Så her det spørsmål som griper rett inn også I norsk kjerneforståelse av utenrikspolitikken, nemlig NATO som hjørnestensalliansen til Norge, og EU som den unionen vi så alle gjerne skulle vært en del av. Vi har fått to formidable foredragsholdere til å være med oss I dag. Thor Bokhold, som den mannen alle spør etter I Kiev. Når en nordmann kommer til Kiev, så får han et spørsmål. Kommer Thor snart? Formidabel Ukraina-ekspert, snakker ukrainsk og har holdt på med Ukraina mange år, tilknyttet Forsvarets forskningsinstitutt. Og Ingrid Oppdal, som jobber ved Institutt for forsvarsstudier, utdannelse fra London School of Economics, blant annet skrevet omfattende om Georgia, siste publikasjon, et vanskelig naboskap, I IFS-rapportserien. Om Georgias naboskap til Jerusalem. Så jeg tror vi kan se frem til to poengterte og gode foredrag, og så vil vi da overføre spørsmål og diskusjon etterpå. Velkommen skal dere være. Da starter jeg med deg, Thor. Vær så god. Okay. Takk for det. Det foredraget som jeg har tenkt å holde på cirka et kvarter, som var det jeg fikk beskjed om, jeg skal prøve å holde meg som noenlunde innen den tidsrammen. Det blir da en første versjon til et foredrag som jeg holdt sammen med Geir faktisk I Nærings- og Handelsdepartementet for en måned siden. Så du har hørt dere her før, så hvis du har andre ting å gjøre, så kan du for så vidt benytte anledningen til det. Jeg deler foredraget I to biter egentlig. Først en gjennomgang til det jeg tror det viktigste drivende faktorene I ukrainsk politikk I dag, og som også vil være det I ganske lang tid fremover. Og så tenkte jeg kanskje til slutt å si litt om gasskrisen I og med at du nevnte det, og jeg så da I innkallingen til møte at man hadde energisikkerhet som en del av titelen. Så jeg kan si litt om gasskrisen, da kanskje sett fra Ukraina for så vidt. Nettopp tilbake var I Kiev nesten hele forrige uke og snakket med folk, så jeg har for så vidt forholdsvis ferske oppdateringer av all ferske analyser til det som skjedde. Men jeg skal starte med å snakke om det jeg tror det mest bestemmende faktorene for ukrainsk politisk utvikling nå og I lang tid fremover. Og jeg starter da med det som det aller viktigste, og hvis dere skal ta med på en måte en ting hjem fra det foredraget her, når det gjelder Ukraina og forståelsen til Ukraina, så det punkt nummer en, og det det som roten til alt ondt, så å si, I ukrainsk politikk, og det den ekstreme tette forbindelsen mellom oligarka, big business og politikk. Politiske styre og, og for så vidt også byråkratiet. Den veldig tette forbindelsen, og det ikke bare en tett forbindelse I betydning av at det et samarbeid, det altså I stor grad de samme personene som oligarka, og som også sitter I Rada, som da det ukrainske parlamentet, og som sitter I regjeringen. Det både en samlet mengde folk, og grunnen til at det her så problematisk og negativt, tror jeg, for Ukraina, det at Når de I dag I posisjon, I politisk posisjon, så bruker de den I hovedsak til å sikre sine egne forretningsinteresser, og ikke til å tenke på landets beste eller på befolkningens beste. Sånn har det vært lenge I Ukraina, I hvert fall så midten på 1990-tallet. Den ukrainske oransjerevolusjonen I 2004 var jo et opprør mot det her, og mange, inklusive meg, trodde at man da kanskje kunne få en gradvis utvikling bort fra det systemet, men det har vi ikke fått, så selv om Ukraina I dag et demokrati, og det det reelt, til stor forskjell fra Russland, så det altså sånn at det de store pengeinteressene som styrer. Det betyr da, som jeg sa, at det politiske systemet som sådan blir mer en arena for kamp mellom næringsinteresser, enn det blir en plass der man diskuterer reformforslag for å bringe landet fremover. Og det svekker landet. Og det også ikke, det svekker landet ikke bare innriks, men også utenriks, I den forstanden at man krangler hele tiden, man klarer ikke å framstå som en enhet utad. Det noe som Russland kan utnytte I, når Russland prøver å få innpass og få, om ikke kontroll, så I hvert fall innflytelse I Ukraina. Og det akkurat det samme som gjør at Ukraina på en måte har stoppet litt opp I å integrere seg vestover. Du kan altså ikke ta inn et land, sånt land, hverken I EU eller NATO, for det at de krangler seg I mila hele tiden. Og grunnen til at de krangler, det ikke nødvendigvis at de så forferdelig uenige politisk, selv om det en del reelle politiske uenigheter også. Men når det sånn som jeg sa, at politiske embeder først og fremst har betydning som I den grad de kan brukes til å fremme egne interesser, så blir de veldig, veldig verdifulle. Det vil altså si at de store økonomiske grupperingene I Ukraina, store bedrifter, store grupperinger, de må egentlig sikre seg en politisk embede. For hvis de ikke gjør det, så kan de risikere at mot, eller konkurrenten gjør det, og dermed bruker statsapparatet mot dem. Og det her så lenge ikke Ukraina får gjort noe med dette her, så tror jeg ikke landet vil gå noe særlig videre fremover, hverken når det gjelder økonomisk utvikling eller når det gjelder integrering vestover. Det det viktigste og første punktet mitt. Et andre punkt at det en del etterlevninger på sovjetisk politisk kultur, selvfølgelig I Ukraina, som det de fleste andre I de fleste andre postsovjetiske republikkene. Det da sånn som at politikken står over loven, for eksempel, sånn at man Det ingen aksept for at loven skal på en måte eksistere som et felles regelverk for alle, sånn som vi I stor grad har det her. Det mer sånn at man bruker loven som et politisk virkemiddel I kampen mot sine politiske og økonomiske motstandere. Det korrupsjon som veldig ille. I 2006 så låg Ukraina på skalaen til Transparency International på 2,8. Jeg vet ikke om noen kjenner den skalaen, men Transparency International en organisasjon som måper og måler korrupsjon I forskjellige land rundt I verden. 10 da helt ukorrupt, og 1 totalt korrupt. Jeg tror vi ligger på 9,3, og vi ikke på topp. Det faktisk en god del for oss, så vi har noe å jobbe med her I vårt land nå. Men Ukraina så lå på 2,8, og Russland lå vel nede på helt på 2,1. Og det her da så gjennomført I landet at jeg tror det vil ta veldig lang tid å komme over det. Skal bare ta ett eksempel som helt nylig, som jeg hørte nå I Kiev, bare for å illustrere ikke problemet med det. Når jeg var I Kiev og besøkte mine venner I forrige uken, så snakket jeg med... Så sa hun, en av mine venner der, at hun sa at hun hadde en venninne som jobbet som sekretær på medisinsk institutt på Universitetet I Kiev. Det den viktigste utdanningsinstitusjonen for leger I Ukraina. Og hun sekretæren sa at nå det nesten ingen som leser det noe mer, for alle kjøper seg karakterene sine. Det finns noen få da, som enten veldig ærlig eller veldig interessert I medisin som leser, men resten kjøper seg karakterene sine. Og da kan dere tenke dere selv når dere her kommer ut som lega, hva resultat det kan bli. Det bare et lite eksempel, men det veldig det gjennomsyrer samfunnet, og det var tenkt at det kunne bli bedre I en kort periode etter revolusjonen, og så hadde det gått tilbake. Det tredje punktet det som du kanskje har hørt en del om, skille øst-vest I Ukraina, altså at man snakker om det russisk-dominerte Øst-Ukraina og det ukrainsk-dominerte, ukrainsk-språklig dominerte Vest-Ukraina. Det skille der, det vil være der veldig lenge. Det ikke så skarpt som man ofte kan få inntrykk av når man leser media. Det ikke sånn at du har en monolittisk, provestlig, nasjonalistisk blokk vest for Dnieper, altså den elva som deler Ukraina I to, og en prorussisk Østlig blokk, det ikke sånn. Det finns et stort sentral Ukraina på begge sider på Dnieper, som kan virke begge veier. Og det også sånn at russerne som bor I Ukraina, som utgjør ca. 20% av befolkningen, I hvert fall de som bor I Øst-Ukraina og Sør-Ukraina, I stor grad har akseptert ukrainsk uavhengighet, og har ikke nødvendigvis ønske om å gjenforene seg med Russland. Det har vært forsøk på å danne separatistbevegelser der, som ikke har lyktes. Kun på Krim det fremdeles en mulighet, tror jeg, eller et potensial for separatisme. Så jeg tror det en tendens I vestlige medier til å overdrive eksplosiviteten I den her øst-vest-delen av Ukraina. Det fjerde punktet demografi, som ganske viktig, fordi at befolkningen går veldig kjapt nedover. Da Ukraina ble uavhengig I 1991, så var befolkningen på 52 millioner. Nå den nede på 46. Det altså et ganske kraftig fall på tross alt forholdsvis kort tid. Det skyldes, til begynner med så skyldes det en del utvandring, særlig jøder som utvandret til Israel, men også andre. Men det skyldes også da at det fødes bare 12 barn per 10 kvinner, mens skal du ha reprodusert befolkningen så må du opp I 22. Det ganske langt dit. Og det fører til, og det skyldes også at folk dør for tidlig, rett og slett. Det veldig mye ulykker og et elendig helsevesen, sånn at folk forsvinner mot de andre enderskalene for tidlig. Så FN-estimat for befolkningsutviklingen I Ukraina sier at det mest pessimistiske estimatet sier at I 2050 så kan befolkningen være ned I 22 millioner innbyggere. Altså ned fra 46 til 22. Det det mest pessimistiske estimatet, men det her et... Det et problem, I betydningen av at det blir alt for få folk, og at man får en forskyvning til den eldre delen, som da ikke kan, etter hvert ikke jobbe. Det femte forholdet, det henger egentlig sammen med det første, forholdet mellom politikk og økonomi, og egentlig mellom privat og offentlig sektor. Ukraina hadde en økonomisk vekst fra 1999 og fram til finanskrisen, som var ganske imponerende. I perioder så var den høyeste økonomiske veksten I Europa og den skjedde uten at man har noe særlig olje og gass, og det var ikke en sånn olje- og gassinfestert vekst som man har I Russland det skyldtes I hovedsak at man brukte eksisterende produksjonsutstyr til å produsere metall kjemiske produkter og maskinvare det tre tingene som Ukraina levde av de selgte da metall og kjemiske produkter til Vesten og så selgte de maskinvareproduksjon til Russland og til den Sovjetunionen Men det gikk altså ganske bra. Og jeg tror at det sånn at det gikk bra på en måte på tross av det politiske systemet, ikke på grunn av det. Politikerne gjorde på en måte veldig lite for at det her skulle gå fremover. Det var egentlig privat sektor og næringslivet I seg selv som drev landet fremover og som drev den økonomiske veksten fremover. Det kan man gjøre antagelig bare inn til et visst punkt. Altså på et eller annet tidspunkt så skal du komme videre Derifra I økonomisk vekst så må du ha en stat som fungerer, som kan regulere næringslivet, lage det som på engelsk kaller et level playing field for alle sammen, og du må ha en stat som organiserer basisfunksjoner, sånn som undervisning, helsestell, at folk får ordentlig utdannelse, at helsestellet fungerer, at folk ikke dør og en del sånne ting. Og det, når staten ikke gjør det, så tror jeg at den økonomiske veksten, det mulig at Ukraina på en måte kommer til det punktet der du ikke klarer å generere mye mer økonomisk vekst til tross for det politiske systemet. Du må altså rett og slett ha et politisk system som som reformerer og gjør ting for å komme videre. Og det har du ikke nå, for det at de politiske kreftene bare krangler seg I midlet og gjør veldig lite. Det ikke sant at de ikke gjør noen ting, men de gjør mye mindre enn det som kreves for at du skal ha framgang. Det var punkt 5. Det sjette punktet forholdet til Russland. Det har de fleste fått med seg veldig dårlig. Det tror vi kommer til å være dårlig I veldig, veldig lang tid fremover. Det skyldes delvis at Russland har oppført seg, vil jeg påstå. Det kanskje, det mer enn min påstand, har oppført seg dumt I perioder over Ukraina. Russland har ikke så mye å tilby. Altså, skal du få et land som alliert, så må du enten tvinge dem til det, eller så må du på en måte lokke dem. Og da, Russland har ingenting å lokke med, egentlig, bortsett fra det her lave gassprisene, men nå jo ikke dem som laver noe mer helg. Og Russland har heller egentlig ikke så mye mulighet til å tvinge Ukraina tilbake. Nå har dere kanskje fått med deg at I den ukrainske politiske eliten så kjenner det veldig forskjellige signaler om dere her. Så noen veldig pro-vestlig, mens Viktor Yanukovych, da han taperen fra Orange Revolution, som en av de mulige presidentkandidater, en av dem som kan vinne presidentvalget neste år, har uttalt seg veldig pro-russisk. Og for et mye bedre forhold til Russland. Jeg tror det I hovedsak valgpropaganda for å sikre seg stemmer I Øst- og Sør-Ukraina. Og at hvis Yanukovych blir president, så vil han ikke kjøre en så prorussisk politikk som det han sier nå. Han vil kanskje gjøre en del ting, men egentlig hele den politiske ukrainske eliten veldig fornøyd med å ha et uavhengig land I overstand. Og det fordi at den ukrainske politiske eliten, som jeg sa, egentlig en økonomisk elite. Da har de måttet valget, altså enten kan de styre I eget hus og bestemme over seg selv. Hvis de går tilbake til en eller annen form for underordning I Russland, så kan du få samme system som de russiske oligarkene har, der de må høre på Putin. Og det ingen av de ukrainske oligarkene som spesielt interessert I. Så av en sånn egen interesse, så tror jeg at hele den politiske eliten vil, på en måte, de vil bevare uavhengigheten og bevare en distanse til Russland. Det betyr ikke nødvendigvis at alle ønsker å integrere seg vestover. Men det betyr at Russland da, som skjer på Ukraina, den russiske politiske eliten fremdeles veldig vanskelig for å akseptere Ukraina som en uavhengig stat. Det historisk noe tull, og det burde ikke ha skjedd, og det en katastrofe, men jeg tror kanskje mange nå har innsett at det lite du kan gjøre med det, I hvert fall per I dag, men som en av de mer kjente utenrikspolitikerne I Moskva sa, når han uttalte seg om mulig ukrainsk NATO-medlemskap, at for eliten I Kreml å tenke på ukrainsk NATO-medlemskap, for eliten I Kreml så føles det omtrent som den ene foten din begynner å gå arbeid til seg selv. Det snakker mye mer enn bare interessesfære og maktpolitikk. Ukraina egentlig en del av det felles russiske, sett fra Kreml. Når det gjelder Ukrainas forhold til Vesten, så har vi vært en del inne på det. Det finnes ingen, kan jeg si, antivestlig ideologi I Ukraina som har noen betydning. Det finnes det I Russland, det finnes det ikke egentlig I Ukraina. Det finnes tenkere som argumenterer med at ukrainerne egentlig ikke tilhører Vesten historisk sett og sånn, men de har ingen betydning. Så det finnes ikke noen antivestlig narrativ som er populært å si nå. Av betydning, av politisk betydning I Ukraina. Og dem som opptatt av sikkerhetspolitikk I Ukraina, dem ser klart at presset fra Russland og Russlands evige ønske om å ha innflytelse I Ukraina vil være der, og at på lang sikt så egentlig den eneste muligheten for å komme unna det russiske presset å integrere seg vestover. Men det et lite synspunkt I hovedsak, det vil si, her skiller man ganske klart mellom EU og NATO, der det et flertall I Ukraina for EU-medlemskap, samtidig så det antagelig det som kanskje vanskeligast å oppnå. Mens det et klart flertall mot NATO-medlemskap. Støtten for NATO-medlemskap I Ukraina nå på cirka 6-27%. Den har vært litt høyere, og datt den veldig da NATO bomba I Jugoslavia, så den klatret litt oppåt nå etter Georgia-krigen. Men det I hovedsak ikke noe folkelig støtte, betydelig folkelig støtte for NATO-medlemskap. Og det vel også vanskelig å tenke seg at NATO tar inn et land som har der kanskje 80% av befolkningen mot. Men det kan forandre seg på sikt da, selv om det egentlig ikke har forandret seg mye enda. Så jeg tror at når det gjelder NATO-medlemskap, så kommer Ukraina til å komme tilbake og banke på døra. Nå etter at man ikke fikk MAP-status, og etter at Bush-administrasjonen ute, så det en sånn pause I forhold her. Bush-administrasjonen ute, så det ikke det presset fra USA som det var, selv om Hillary Clinton vil også ganske for ukrainsk NATO-medlemskap. Men også samtidig så har den ukrainske eliten selv rotet det til så veldig at du kan ikke ta inn sånn land. Så derfor så tror jeg den allmenne oppfatningen nå I NATO at det en pause I det spørsmålet, men spørsmålet vil komme tilbake. Og når det kommer tilbake, og hvis du får en betydelig endring I folkeopinionen I Ukraina, så blir det et ekstremt viktig spørsmål for NATO. For det et sånt spørsmål som har store konsekvenser nesten uansett. Da. Hvis du om lett seg 10 år tar Ukraina inn I NATO, så det vil antagelig være den største utenrikspolitiske katastrofen Kreml har opplevd. Altså, det vil nesten vanskelig tenke seg noe verre for Kreml enn at det skulle skje ut på utenrikspolitiske planer. Så det vil koste NATO sannsynligvis veldig mye I form til forbindelsene til Russland. Samtidig, hvis du ikke gjør det, hvis Ukraina klar for NATO-medlemskap, banker på døra og ikke slipper inn, så kan det altså fremstå som at Kreml vil ha vetorett på hvem som kan bli medlem I NATO. Det også vanskelig å se seg at NATO skal kunne leve med en sånn situasjon. Så jeg tror det mange veldig letta nå over at det her spørsmålet lagt på is for noen år, men når de kommer tilbake, så det et vanskelig og veldig betydningsfullt spørsmål. Ja, nå snakker jeg mye, så nå skal jeg bare si kort litt om gasskrisa til slutt. Så ja, det det nyeste, på en måte av større ting som har skjedd I Ukraina. Den gasskrisa, den kun egentlig vært unngått. De var faktisk enige om en avtale 31. Desember, og når den ukrainske forhandlingslederen restet til Moskva og klar for å underskrive, så ble det plutselig ombestemt, og den ukrainske siden trekte seg ut. Så det tror jeg ingen tvil om at det var ukrainere som hadde startet krisen, I den forstand at de plutselig ombestemte seg og ikke undertegnet en avtale. De egentlig hadde vært med å framforhandle. Og det skyldtes det her bråket som jeg har snakket om hele tiden, innen den ukrainske politiske eliten, som gjør at han som var forhandlingsleder for Ukraina hadde en tilfeldig vanskelig situasjon, for han fikk altså forskjellige beskjed fra statsminister og president og andre hele tiden. Og det irriterte av russerne vanvittig at ukrainerne aldri kunne snakke med en stemme. Når det så skjedde, så ble det, tror jeg, den russiske eliten, eller Kreml, da ble rett og slett forbanna. Og da sånn rot, da, ja, hvis det som dere vil ha det, så skal dere få konflikt. Og da eskalerte det forholdsvis fort. Og det mest alvorlige var jo da Russland, selvfølgelig da Russland stengte gassen som også gikk til Vesteuropa. Og under da, de påstod at det var Ukraina som stjal gass. Om Ukraina stjal gass eller ikke vet vi egentlig ikke helt. Det veldig mye detaljer rundt det her vi ikke vet. Selv tviler på at Ukraina stjal gass fordi at de hadde allerede kjøpt. Fylt opp sine lager I Vest-Ukraina med gass, de hadde egentlig ikke behov for å stjerne. Og så det sånn at hvis du skal stjerne, så gjør du ikke det når hele verden ser på deg. Det finnes bedre tidspunkt å stjerne på enn på måten når hele verden har fokus på det du driver på med. Men jeg tror de brukte en del gass som såkalt teknisk gass, altså for å kjøre gassen gjennom rørledningene, og at russerne oppfattet det som tyveri. I hvert fall sier jeg sånn at det finnes ingen tillit midlet av de to partene, det fanns ingen tillit da, det finnes ingen tillit nå. Så, og det gjorde at utgangspunktet en liten kommersiell konflikt eskalerte til en stor konflikt midlet av to stater. Det vanskelig å si hvis man skal fordele skylda I det her. Det enkleste bare gå ut til at det var delt skyld. Jeg tror det og sannsynligvis så var det og det. Men jeg tror også at ledelsen I Kreml hadde et håp om at han skulle kunne tvinge Ukraina I kne gjennom det her på et eller annet vis. I kne kunne for eksempel bety at man kunne tvinge til seg kontroll over det ukrainske rørledningssystemet, som nå Kreml har ønsket veldig, veldig lenge og har prøvd på forskjellige vis å få det. Det her da, det ikke mange politiske saker man enig om I Kiev, alle de politiske partiene, men det at man skal, at man skal ha nasjonal kontroll, ukrainsk kontroll over rørledningssystemet, det alle enige faktisk. För det att alla vet inklusive regionspartiet att hvis Ryssland får kontroll över rörledningssystemet så har man inte något kontroll pressmedel mot Ryssland mer. Och jag tror att Ryssland hade hopp om att man skulle få till ett land här och det fick man alltså inte till. Men hvis det mer detaljer runt kaststriden så kan vi godt ta det. Jeg følger meg ganske nøye på det, for at det var veldig mye I media. Det var viktig å følge med på da det skjedde. Samtidig så det uhyre komplisert, for det mye sånn tekniske spørsmål, hvordan rørledningene fungerer og sånn. Men ja, har dere mer detaljerte spørsmål, kan jeg svare altså. Prøv å svare så godt jeg kan. Det tror jeg nesten jeg har brukt 20 minutter. Så. Du har brukt 20 minutter, ja. Men du har brukt det godt. Ok, så det er veldig bra. Da får du bare samle opp spørsmål til spørsmålsrunden, og så slipper vi Ingrid I plass. Ja, jeg skal bare snakke om Georgia, men jeg kan ikke motstå fristelsen. Jeg kom fra Moskva for to uker siden, så det ikke så ferskt som det du har I Ukraina. Men da holdt jeg på med den type spørsmål, energi og ikke så mye Georgia. Det folk snakket om I Moskva var I den grad de snakket om I det hele tatt, det veldig lite utenriksdekning utagen det som dagsaktuelt, og gjerne sånne politiske saker som kjøres som en form for propaganda eller kampanjer da, fra Kreml. Men I den grad det var noe om Ukraina, det litt I trykte medier og sånn, så etterkant av gasskrisen så kan man selvfølgelig alltid se dette her med hvem som står, hvilke medier som står nærmest Kreml, og enkelte eksperter, såkalte kanskje eksperter tilknyttet litt sånn løslig, relativt lojale tenketanker, for eksempel, kunne hinte og få et rundbord, hvor det var en som hintet så veldig tydelig mot at dette her var jo selvfølgelig ikke noe de hadde klart å komme på selv I Kiev, det var amerikanerne. Men han kunne ikke si det rett ut, fordi at det var liksom litt for drøyt, da. Så det blir jo litt komisk av og til. Bortsett fra selvfølgelig, det jo en del som tror på sånne ting også. Men de som hadde fulgt med nøyere på russisk side og kanskje hadde et litt mer sånn åpent og fritt synspunkt, de snakket også om dette her med fordeling av skyld, korrupte mekanismer for inndriving eller oppsamling av gjeld, og hvordan denne gjelden bygget seg opp uten at det var så veldig mye kontroll med det. Så det var fokus der. Men det jo ikke noe som kommer frem I media. Fordi Alexander Medvedev, fast ikke president Medvedev, men han I Gazprom, sa jo det direkte under gasskrisen, at det her amerikanerne som står bak. Ja. Og det sånn folk husker. Men jeg skal snakke om Georgia. Jeg har litt annen tilnærming, litt annen struktur enn det du hadde, Thor. Jeg skal først snakke litt om hva slags konflikt dette og da ser jeg I denne sammenhengen Sør-Ossetia og Abkhazia, de to utbryter republikkene, separatistområdene, under ett, fordi at det mye de samme problemstillingene. Og flere av disse problemstillingene kan man egentlig kjenne igjen fra andre post-sovjetiske konflikter. Nagorno-Karabakh et eksempel, selvfølgelig ulikheter også. Og så litt om hvilke temaer som I konflikten, og hvorfor jeg legger så stor vekt på det. Det fordi at dette egentlig på mange måter, ikke bare, på mange måter en veldig lokal konflikt. Og da det litt interessant å forstå hvorfor I alle dager den får så store globale implikasjoner, og på mange måter også en regional konflikt og en konflikt mellom stormakter. Så det prøver liksom å nøste litt opp I denne her knuten da. For det første så det altså hvilket nivå utspiller konflikten seg på. Man kan snakke om et lokalt nivå. Og her det folk mot folk, det ulike etniske grupper. Så kan man selvfølgelig snakke om at det ikke alltid at det så farlig at man snakker forskjellige språk, og hvorfor har det betydd noe. Jeg kommer ikke til å gå inn på det her, men det en politisk konflikt mellom etniske grupper. Så kan man snakke om nasjonalt nivå I Georgia, hvor det spenninger, problemer, interessante trekk som gjør at konflikten blir mye vanskeligere å håndtere. For eksempel det at man ikke ikke helt vil innse at noen som bor innenfor Georgias grenser kan tenke seg og ha lyst til å ikke være en del av Georgia. Det en dimensjon ved konflikten som man ikke ser, så det et nasjonalt nivå. Så det et regionalt nivå, der kommer Russland veldig tydelig inn, hvor de driver med sine lokale allierte og har driver politisk spill inni Georgia, men også har da et ønske for eksempel å sende signaler til andre postsovjetiske land, og Ukraina er nok noen som beregner seg som mottaker der. Og så har man det globale nivået, hvor Georgias politiske og sikkerhetspolitiske fremtid på mange måter har vært knyttet til forholdet mellom Russland og USA, og det gjelder spesielt sett fra Russlands side, at de har sett på Georgia på mange måter som en slags, ja, altså som en amerikansk alliert, men også litt som en sånn agentland. Så hva handler da denne konflikten om? Jo, altså det en etnisk territoriell konflikt. Hvor hører dette territoriet hjemme? Det gjelder både i Sør-Ossetia og det gjelder i Abkhazia. Hvem har krav på dette territoriet? Og da det ikke sånn at man kan dele det. Så det klart. Hvilket språk skal man snakke der? I skolene, i politikken? Og da på georgisk nasjonalt plan kan man ha sendinger på noe annet enn georgisk på TV, for eksempel. Det kan man stort sett ikke unntaget når man vil oppnå noe. Så det hvem styrer og hvem har man tillit til? Og da det ikke snakk om institusjoner og tillit sånn som vi har noe til. Det snakk om igjen da, det snakk om korrupsjon, hvem som tjener penger på å sitte i politiske verv, hvem som kan kontrollere smuggling over grenser og sånn. Og det da blir da også en del av en konflikt mellom etniske grupper, mellom osetere og georgere, og mellom abkhazere og georgere. Og så blandes da, og det ganske viktig å ha klart for seg, så blandes da det regionale og det globale planet inn med det at Russland har interesse av å ha lokale allierte i Georgia, osetere og abkhazere, og USA har også en tilsvarende alliert med interesse av å ha en lokal vennligsinnet stat i Sør-Kaukasus, og da er Armenia utelukket, for Armenia er alliert med Russland. Aserbajdsjan har relativt mange ressurser og driver og balanserer selv og er ganske vestlig-vennlig, men forsiktig. Georgia er veldig opplagt. Så det ligger veldig mye der. Så handler også konflikten da selvfølgelig om mer, og dette henger selvfølgelig sammen. Det handler om sikkerhetspolitisk orientering. Hvor hører Georgia hjemme? I Georgia er det et ønske, helt klart folkeønske, også drevet av politiske eliter og sånn. Det et politisk ønske i eliten at Georgia skal bli medlem i NATO. Det har vært veldig høy oppslutning om det over lang tid. Og det siste årene så har det ligget rundt om den 3/4 av befolkningen, altså man har sett tall som 76-77%. Det veldig høyt, og det ganske stabilt. Og mindretallet har ikke krympet så mye etter krigen i august, for mindretallet ser på alt som vestlig som veldig farlig. Og det en ekstra religiøs, Georgia er et veldig religiøst land, men det en ekstra religiøs, ekstra nasjonalistisk, i en ekstremt nasjonalistisk kontekst, minoritet. Så den er også stabil da. Så det også en konflikt om sikkerhetspolitisk orientering innenfor det store postsovjetiske området, for det sett fra Russlands side, så dette det viktigste i mye av denne konflikten, det hva slags interessesfære har Russland, og denne interessesfæren en eksklusiv sfære der ingen andre land, og det USA, ingen andre land kan ha baser, kan ha militær kontakt, kan ha innflytelse, rett og slett. Og i en russisk politisk kontekst så det jevnt over ganske klart. Det veldig få, og i hvert fall ingen i Kreml, som mener at Russland bare ikke skal bry seg med hva som skjer på langs den sørlige grensen. Fordi at man ser da på det som et sånt spill, at hvis Russland taper, så vinner USA. Det et nullsumspill. Altså, Russland må være til stede i Kaukasus, og helst Sør-Kaukasus, og helst kontrollere det som skjer på sørsiden av egen grense. Og sånn kan man også klare å holde det relativt rolig på nordsiden av grensen. Så det da spørsmålet om et NATO-medlemskap mulig I det hele tatt for land som innenfor den russiske interessesfæren. Og det klart, Ukraina nok det landet som jeg aller vanskeligst aksepterer, men jeg mener også at man fra Russlands side ser på Georgia som en sånn at det en mer sannsynlig kandidat som det lettere å få inn I NATO raskt, fordi at man kan forholdsvis lett bygge opp de militære styrkene som kreves. Altså, før krigen så var det jo en ganske rask oppbygging, som de kom forholdsvis langt. Så at hvis man bare pøser, hvis USA da pøser inn igjen, masse penger, den vestvennlige eliten i Georgia blir enda mer vestvennlig, blir demokratisk, for det ikke et demokratisk styre sånn egentlig. Det kan skje mye raskere, og hvis Georgia får det til, som det relativt sannsynlig, da vil det være mye vanskeligere å stoppe og unngå at Ukraina gjør det samme. Det kan være den første steinen som raser ut, og så kommer det store raser etterpå. Så man veldig redd for det. Og så det også et element som fra georgisk side, jeg tror jeg virker ganske viktig da, at denne konflikten om sikkerhetspolitisk orientering, hvor den georgiske eliten forholdsvis vestlendvennlig, hvor man vil inn I EU, vil inn I NATO, har Europarådets plass, jeg vet ikke hva, det selvfølgelig også en mulighet for disse elitene til å være med I store klubben av land, og til å ha muligheter, ikke bare til å bygge landet, men også til å få pengestrømmer inn. Så det tror jeg nok også spiller inn. Så det selvfølgelig, det en konflikt om strategisk kontroll og sikkerhet. På det helt lokale planet så det snakk om sikkerhet for egen befolkning. Abkhaserne er overbevist om at hvis de blir reelt integrert I Georgia, kommer de til å forsvinne. For osetterne ikke helt så sterkt, eller har ikke vært det til nå, men etter hvert så kan man gå ut fra at det forholdsvis likte. Så de vil ha sine sikkerhetsgarantier fra Russland. Georgierne ser seg truet av den store naboen Russland med Ungarn. Og ønsker sikkerhetsgarantier fra et annet sted, og det mener de, forholdsvis realistisk, at det kan de ikke få fra noen andre enn NATO. For Russland det snakk om tilgang til strategisk viktige områder, for Svartehavet har ikke veldig mange naturlige havner, og den basen de har med Svartehavsflåten I Sevastopol på Krim, der går rettigheten ut I 2017, det vel? Ja. Og de har ikke veldig mange gode havner på den russiske siden av grensen, men I Abkhazia så kan man eventuelt bygge ut, ikke det at det gjort I en håndvending, men det et par naturlige havner der som det går an å utvide. Og de pengene vil man helt sikkert finne hvis man har muligheten til det. De har også begynt å etablere og utvide det som var fra før av russisk militært personell, både I sør og sett I Abkhazia. Så her et element. De har også, russerne har også militære baser I to stykker I Armenia, som for tiden støttes per fly, og det stod jo med Aftenposten I går også. Og det kan ikke pågå. Det en ganske store base med militærmateriell, så det kan ikke pågå ubegrenset. Det vil være veldig bra hvis man kan kjøre noe gjennom Georgia. Man kan ikke kjøre gjennom Aserbajdsjan, for den grensen stengt. Så det et element der. Men for amerikanerne, så har de jo da, I hvert fall under Bush-administrasjonen, jeg tror også dette her vil gjøre seg gjennom etter hvert, eller kan bli ganske viktig for Obama-administrasjonen, dette her med tilførselsveier til Afghanistan. Så det handler også om strategisk kontroll. Og så I sammenheng med det, da, så det ressurser på tilgang til infrastruktur, og det her først og fremst at energitransport kommer inn for Georgias del. Fordi at, som dere ser, og det veldig, veldig bra kartmateriale, så går det rørledninger over georgisk territorium. Og hele Sør-Kaukasus, Aserbajdsjan, da ikke så mye Armenia, men teoretisk sett Armenia og Georgia, som transittområde, som alternativ til transittvei, transittrute fra olje- og gassforekomster I Kaspihavet, fremfor det russiske alternativet, rørledninger, eksisterende og eventuelle nye, som kontrollert av Russland. det avhengig av politisk stabilitet noenlunde ro. Og hvis man kan diskreditere Sør-Kaukasus samlet som transittrute, transportrute for olje og gass, så vil det gagne russiske interesser. Og så det mer det lokale da, det tilgang til kysten, som henger sammen med strategiske tilgang til veier. Dette et uveisomt land, hvor det dalfører, sånn som i Norge, så det noe som vi kanskje ofte har lettere for å tenke på litt sånn automatisk enn det man har for eksempel i USA. Man kan ikke legge veiene hvor som helst, og det gjelder også kabler, jernbaner og rørledninger. Og så det da for Abkhazias del spesielt tilgang eller inntekter fra turisme, tilgang til paradis på mange måter, i hvert fall en finere ideer. Så for å oppsummere det litt, så har det jo vært mye snakk om da, etter krigen med Georgia, så fra russisk side at det var egne statsborgere som han beskyttet. Det jo ganske interessant fordi at før 2000 så var jo de aller fleste disse menneskene ikke russiske statsborgere. Og det jo uansett et annet land man snakker om. Georgias NATO-medlemskap, mulighet for NATO-medlemskap har betydd veldig mye. Spesielt ettersom man kanskje så ut på forsommeren i fjor at Georgia og Ukraina ikke fikk MAP-status, ikke kom liksom så langt i prosessen med å få NATO-medlemskap, og man da regnet med at de ikke ville eventuelt ved en konflikt få militær støtte fra NATO, men det at man lovet Georgia og Ukraina NATO-medlemskap senere gjorde at hvis man handlet før heller enn senere, så ville man kunne oppnå noe. Og så det personlige forhold, som jeg tror faktisk har betydd en del, spesielt i det å gjøre krisen så akutt at en hver, om det nå var provokasjon, som jeg egentlig ikke tror det var, eller en hver spent situasjon, en hver uoverveid handling ville føre til en veldig omfattende militær konflikt. Den oppkjøringen mot et sånt forhold hvor to naboland som har en del interesse av å ha kontakt selv om man har et dårlig forhold, at det rett og slett ikke var noe kontakt mellom elitene, unntagen veldig, veldig lite på toppen og ikke mellom de rette personene, det tror jeg bunner i en del personlige forhold, for eksempel at Putin absolutt ikke kan fordra Saakashvili, og det gjengjeldt. Og det går ikke til om alt mulig rart, men kanskje har det falt noen bemerkninger en gang, som gjør at dette her har blitt veldig personlig. Og at det da, når man først har kommet dit, og man ser at her har vi muligheten til kanskje å gå inn militært, så skal det ingenting til før man ser påskuddet. Og det er jo signalene fra Russland har vært veldig tydelige. På georgisk side har da også de personlige forholdene, eller mer sånn psykologisk-politisk beslutningsprosesser spilt inn, hvor det har vært snakk om en veldig liten krets som har tatt de reelle beslutningene, og kanskje følt at de har vært under et større tidspress enn det de egentlig har hatt. Sånn, den der følelsen av å ha liten tid, den er jo aldri heldig når det er snakk om alvorlige beslutninger, og det har spilt nok veldig inn i selve krigsutbruddet. Pluss kanskje det at der hvor russerne har sett at de ikke vil gå på noe tap eller et slags tap av ansikt overfor Georgia, at man skal beskytte egne statsborgere og vise at vi er den regionale stormakten. Det har vært matchet på georgisk side av tilsvarende vilje til å beskytte egen territorium og vise at man kan få kontroll, eller skal få kontroll over det. For dette er også snakk om Saakashvili som var det løftet. 2003-2004. Så det er veldig, veldig mye prestisje. Så sånne enkle ting ligger bak, og så når konflikten først brøt ut, så har nok russerne spesielt sett sitt snitt til å forfølge sine interesser på veldig mange områder. Og så har man satt interesser foran omdømme. I hvert fall det omdømme som vi da tenker på, hva i alle lager er det vi tenker på. skjønner det holder jo det holder jo med å statuere et lite eksempel man trenger ikke ødelegge forhold til Vesten så kan man da snakke om konsekvenser det klart det har spilt inn I et dårligere forhold mellom Russland og Vesten men det var dårlig fra før og nå som forhold på mange måter gjenopptas så har egentlig ikke Russland fått merke så veldig mange konkrete konsekvenser deres lærdom nok at de slapp unna kanskje litt større grad enn det vi synes I Vesten for vi har jo protestert men det har ikke fått så mange praktiske konsekvenser det har også fått den konsekvensen at alle de postsovjetiske landene nå leser russisk handlingsmønster sånn at man har I fraset fra Moskva en eksklusiv interessesfære at det må alle regjeringene I det postsovjetiske området forholde seg til men kanskje med mer frykt på lengre sikt så vil nok enkelte lander prøve I sentralasien å knytte et nærmere forhold til Kina I Kaukasus så har Aserbaidsjan vist seg noe mer aktiv I forhold til å få bygget denne Nabokko-avledningen noe tettere forhold til Europa så spilles det også finanskrisen inn, men det trenger det kan, hvis noen interessert det så går det an å spørre om det det klart På lengre sikt så tror jeg nok at Russland har tapt, og man vil jo gjerne tro det, for det skal jo ikke lønne seg å gripe til militær makt overfor et naboland. Men jeg tror nok det, fordi at de har vunnet krigen, de har vunnet veldig mye, klart å hevde sine interesser, kanskje mer enn det så ut til akkurat I begynnelsen av september. Men hvis målet å ha lojale allierte, og stabile langsiktige allierte, I det postsovjetiske området så jeg ikke så sikker på at de har vunnet fullt så mye men jeg tror nok det var veldig påfallende når jeg snakket med folk I Moskva og uansett hva de gjort så spurte jeg vad det sånn greit kontrollspørsmål hva tror du om fremtiden for egen bedrift og for egen politikk og forholdene I bransjen, forholdene I sektoren forholdene I politikken tror du russisk økonomi vil ta en ny retning og mye sånne ting jeg snakket om, og alle snakket om det, at ja, nå får vi først se med finanskrisen. Og det I hvert fall 3 år. Jeg tror 5. Jeg håper det ikke blir mer enn 5. De sa nesten det samme. Og så litt sånn, hva skal jeg si, river seg litt I bordet sånn, hva skal jeg si om politikken? Ja, jeg var ikke så si så mye om dette her, liksom. Ja, så når det gjelder politikken, ja, det går nok I hvert fall 5 år. Vi får se om 10 år. Så folk vil nok, jeg tolker det sånn som at folk vil nok helst ikke at det skal skje så veldig mye, fordi man redd for en hver endring I et sånt vanskelig politisk klima. Og samtidig så alle de signalene som både Putin og Medvedev prøver å sende, spesielt Putin, de går også ut på at her skal det ikke skje veldig mye. Her skal man stramme til og ha kontroll. Så det et annet spørsmål om det mulig. Det mye som tyder på at det egne interesse kan kanskje være hensiktsmessig å løse litt opp. Men når det gjelder Georgias politikk, så har virkelig krigen I august. Den har allerede fått noen konsekvenser, kommer til å få flere, og en del av de problemene som har vært med Saakashvilis regime ble veldig forsterket etter krigen. En del sånne strukturelle problemer, at de ikke har, at de har ridd på en populistisk popularitetsbølge, og sånne bølger tar slutt, og spesielt når finanskrisen og krigen og alt mulig kommer på en gang, så det veldig vanskelig å holde på populariteten. Det har også forsterket den allerede veldig sterke nasjonalismen I Georgia, en nasjonalisme hvor Russland den store stygge ulven, hvor man helst ikke vil tenke på at man har et sånt naboland. Og det ikke så klokt. Det også en elite som blir mer og mer splittet, og det derfor jeg tenker at vi kan komme til å se politiske omveltninger I løpet av et par år, kanskje ganske raskt, hvor flere og flere av Saakashvilis til nå lojale støttespillere. I georgisk politikk det veldig uvanlig å ha lojale støttespillere over lang tid, så det sier mye. De har vært lojale veldig lenge, det har vært veldig interessant, nå slutter de å være lojale og går opposisjonen. har mistet mange. Han har mistet veldig mange. Han har skiftet statsminister 5 ganger de siste 5 årene. Det kan være litt andre årsaker til løsten det også, fordi at det ikke så veldig morsomt å være statsminister under seg personlig. Men det et regime som blir mer og mer upopulært, hvor man ikke ser den byggingen av demokratiske institusjoner som man håpet på etter Rose-revolusjonen, men at korrupsjon, kjennskap og vennskap, som alltid spiller mye, betyr veldig mye georgisk politikk, spiller mer og mer inn. Så dette et regime og et politisk system, tror jeg, i den grad et system. Så sånn som det faktisk fungerer, så det mye ustabilitet bygget inn i det, og også fare for at man ikke klarer på noen måte å bygge et godt forhold til, eller et brukbart, bygge opp kontakt med Russland. Russerne også veldig mye av problemet her, men georgierne hjelper ikke til. Så det vel min, hva skal jeg driste, konklusjon. Svært realistisk konklusjon. Takk til deg, Ingrid. Jeg sitter med en sånn svak erindring at jeg vanetro ikke presenterte meg helt i begynnelsen, men altså, jeg heter Geir Flikke og har invitert til Globalforum og jobbet på Norsk Utenriksdepartement daglig. Vi har 2 svært interessante foredrag, og vi har også den utfordringen det å forsøke å vende disse kunnskapsrike foredragene inn til en dimensjon som handler om norsk politikk også, for å få det perspektivet på disse landene nesten fra innsiden, vil jeg si, og så se hvordan dette da fores tilbake på den virkelighetsforståelsen som vi sitter med her til lands. Og her det sikkert en rekke gode spørsmål som kan komme frem, så jeg vil åpne for spørsmål nå. Vær så god. Hei, navn Tom Jonsen. Jeg hadde egentlig tenkt å spørre om noe annet, men da spør jeg om det som jeg holdt meg i dag nå. Jeg har lest artikler av Matt Lari som går ut på at man burde se på Russland som en aktør som ser verden gjennom sånne realpolitiske briller, da. Mens for eksempel EU ser på det gjennom myke maktbriller og så videre. Og vi ser jo i hvert fall det virker fra analysene som dere har gitt, at Russland også da behandler både Georgia og Ukraina ut fra et sånt realpolitisk interesse sitt standpunkt. Spørsmålet mitt egentlig, det noen grunn til å tro, alt annet holdt konstant, at Russland på en måte tilnærmer seg Norge på en annen måte? Altså at de ikke har på seg de realpolitiske brygene når de ser på forholdet mellom oss og dem. Spørsmålet stilt. Skal jeg starte? Nei, jeg tror Russland ser på Norge realpolitisk for så vidt også, men situasjonen likevel en helt annen, sånn at som en sa, at det ingen grunn til å ta ladegrep i Indre Troms, for det om det en krig i Kaukasus. Det tror jeg riktig da. For det at selv om det Russland tenker nullsumspill, interessesfære, typisk realpolitikk, og jeg tror Matlari har helt rett i det. Men Russland samtidig vant til, når det gjelder Norge, så man vant til at Norge først har man aldri hatt kontroll over Norge, så historien en helt annen. Man har kontroll over det her områdene her som vi eksperter på, men ikke har kontroll over Norge, så det gjør at det helt forskjellig. Og så det, men det da for så vidt realpolitisk på nytt, at vi medlem i NATO, det hele landet det ikke, og det grunn til å tro at man forhelser seg annerledes overfor et NATO-land enn overfor land som ikke medlem i NATO. Det jo kanskje hovedårsaken til at Ukraina ønsker i NATO. De ønsker ikke inn i NATO for at de nødvendigvis tror at Russland kommer til å gå til angrep, eller at Russland utgjør noe umiddelbar militært trussel. Men de regner med at Russland vil forholde seg annerledes i veldig mange spørsmål i altså Ukraina, hvis Ukraina var medlem til NATO. Så jeg tror at fremdeles at det mulig for oss å utvikle samarbeid med Russland på de områdene der vi ønsker det i nord, selv om Russland en en makt som lite opptatt av soft power, sånn som EU. Mm. Ja, det jo typisk det at norske politikere, eller norske regjeringsmedlemmer, snakker jo da alltid om Russland diplomater også, som Russland som en krevende partner. Det går jo alltid igjen. Og med det så tenker jeg at de vil jo veldig ofte prøve og ønske å oppnå for eksempel felles, eller bilateral forvaltning av omstridte havområder, ønsker kanskje et bilateralt regime på Svalbard og så videre, en del sånne ting. I sånne regimer ville selvfølgelig Russland stå mye sterkere enn Norge. Men de samtidig klar over at sannsynligvis kommer det aldri til å skje, og det ikke noe som det på noen måte verdt å krige for, eller hva som helst, også ting som liksom ligner på det. I den sammenhengen så det nok en veldig klar forskjell mellom hvordan Russland forholder seg til de landene som var en del av Sovjetunionen, og hvordan de forholder seg til Norge, tror det historiske poenget. Det nok noe som russerne, altså de veldig opptatt av historien, det noe de fullstendig klar over. De kjenner, de som holder på med Norge kjenner nok også forholdet mellom Norge og Russland historisk sett, kanskje bedre enn man gjør på norsk side. Så den ideen tror jeg ligger veldig klart, men hvis man skal tenke litt sånn hypotetisk, så tror jeg problemer kan oppstå der hvor det uklarhet, nettopp der hvor grenser og kanskje enda mer forhold i Arktis, spørsmål hvis Arktis blir isfritt, hvordan man skal forvalte, hvordan man skal forholde seg praktisk til nye transportruster eller gassforekomster, oljeforekomster og alt mulig sånne ting. At konflikter kan nok heller oppstå der, men det veldig hypotetisk, det veldig langt frem. Det mye vi ikke vet med det. Men av sånne grunner, også for å hele tiden holde den gode linjen da, overfor Russland, så det selvfølgelig viktig å ha tilstedeværelse nå og alt dette her som Norge holder på med. Til det spørsmålet så det jo også den politiske dimensjonen, og jeg tror du var borte eller så vidt Tor, når du snakket om dette med en retorisk felle, altså at man kan gå i en nærmest en automatisk utvidelsesfelle ved å adressere da spørsmålet om EU-medlemskap i for eksempel Ukraina, så får man et tilsvar, og så plutselig så sitter man der med et spørsmål om, ja, når kommer den utvidelsen, ikke sant? Og fra norsk synspunkt så har vi jo vært vanlig å adressere spørsmålene nettopp i form av EU-utvidelsen eller NATO-utvidelsen. Og det noe i disse to casene som forteller oss en annen historie om NATO-utvidelsen og EU-utvidelsen, og i så fall hvilken historie det? Altså dette USAs sikkerhetspolitikk eller energipolitikk som i et gjensidig utvidelsesperspektiv, det EUs på en måte innebygde drivkraft som handler om at den eneste måten vi kan drive naboskapspolitikk på utvidelse? Og i så fall, hvordan skal man adressere de dilemmaene? Det var et spørsmål til oss. Ja, det var et spørsmål. Det var et tankekors. Det var et tankekors, ja. Snakker du om Norge, ikke Norge bør gjøre her? Nei, jeg snakker om, fordi den norske realismeforståelsen av nordområdene har jo egentlig alltid vært basert på en viss grad av forståelse status quo. Mens det har vært bevegelse, dynamikk, som har satt et annet søkelys på både samarbeidsforhold og potensielt konkurranseforhold. Jeg ikke helt sikker på at Christer skal anvise det. Status quo, ja. Først må jeg si at når det gjelder, det er ikke antagelig det du er ute etter, men når det gjelder norsk politikk, og særlig spørsmål rundt hva Norge bør gjøre, så kan ikke jeg si noe. For det er statsansatt. Så det er, hvis det er, da får vi noen telefoner fra FD. Og det vil vi ikke ha. Men vi kan, men litt mer generelt så kan man jo diskutere det, og Ja, det er en åpenbar forskjell her I at Norge mer sånn norske forhold til Russland om gjort å bevare status quo I stor grad, ja. mens I Ukraina og forsøk til Georgia så det noe helt annet det snakk om å endre tingenes tilstand, og da det åpenbart så det enklere for Russland å forholde seg til en status quo-ordning enn det I å få store endringer. Det tror jeg nok riktig. Det som litt mangler på en måte, ikke forstår ikke både på russisk og ukrainsk side I tillegg, at vi har for eksempel en nordområdestrategi. Vi lager strategier, selvfølgelig det mye papir og bla bla, men til en viss grad så har det sånne dokumenter kanskje noen form for påvirkning på norsk politikk. Mm. Når det gjelder Ukraina og Russland, så har jeg inntrykt at Russland har ingen Ukraina-strategi, Ukraina har ingen Russland-strategi. Og det kompliserer, hvis du skal sammenligne det her, så kompliserer det ytterligere, for det blir en veldig sånn ad hoc politikk da, fra begge sider. Og det I seg selv sannsynligvis konfliktdrivende, I stedet for at du finner noe mer sånn planlagt og langsiktig som vi til en viss grad har I forhold. Mm. Ja, for å ikke fatte det, altså vi i Norge har jo et helt annet perspektiv. Vi har jo status quo som de fleste enige om, at det ikke noe problem med den, så det problemet man gjerne vil ha løst når man ser veldig langsiktig på det. Mens for Georgiens del så er det mye av det samme som Ukraina. Det både det at man ikke har noen strategier, og man har knapt kontakt med Russland. Man har ikke noe ønske om å ha det på mange måter. Det ses på som en slags plage, eller det ble sett på som en plage I den grad. Man hadde det, I hvert fall under Sakharovsvili, og jeg kan ikke si at Sjevardnadze var helt entusiastisk han heller, så det blir veldig mye her og nå vil man helst bort fra, og da det mye, mye lettere, spesielt da for politikere som ikke har all verdens å spille på. Det mye lettere å bare håpe på at noen skal komme og redde en, altså, utenfra og langt vekk fra, for eksempel USA, noen som sterkere enn fienden. Og jeg tror nok det psykologisk har spilt veldig, veldig inn, og samtidig så har man ikke hatt noe sånn, man har ikke satt opp noen Russlandspolitikk, man har ikke satt opp noen sånne punkter at vi vil sånn og vi vil sånn, bortsett fra det å gjøre Russland minst mulig viktig I den georgiske sikkerhetspolitiske orienteringen, og få dem til å ha minst mulig å drive, altså, færrest mulig måter å influere og påvirke Georgia på. Og det jo I seg selv en det ikke noe strategi, det en kortsiktig politikk, fordi at det ingen som har tenkt noe hvordan man kan oppnå dette her, annet enn å ha et utstrakt samarbeid med USA, annet enn å søke om NATO-medlemskap og pleie god kontakt vestover, så har man ikke tenkt noe på at kanskje Hvis man har noen kontakt med Russland, som litt positivt, så kan man forstå litt mer av hva de har tenkt, og hvordan de forholder seg til Georgia. Ikke det at Russland åpnet for det heller, men det har virkelig ikke vært noe ønske på georgisk side å bygge et forhold til Russland, og sånn har det vært I hvert fall siden Sakharovsvili kom til makten, og det var veldig stor trøtthet på begge sider også på slutten under Sjevardnadze. Ja, jeg lurte om du snakket om finanskrisen, om den kombinasjonen eventuelt med visse signaler som har kommet fra Kreml I forhold til forventninger til Obamas nye administrasjon og så videre. Altså, nå det jo kjent at USAs utenrikspolitikk sjelden hender seg radikalt selv om det kommer en ny administrasjon, men visse signaler har jo Obama sendt, og Russland virker som de har kvittert litt, da, spesielt for å opptå dette med rakettskjold og sånt. Nå kan man vente at det I kombinasjon med rett og slett behov for å endre politikk for å bremse virkningen av finanskrisen og kanskje føre en linje for å komme ut av den, også I Russland og I Kaukasus, kan dempe noen på spenningen. Til en mer konstruktiv dialog mellom farmene I området. Det til? Bare til den av dere som har lyst til å svare om begynne, så snakker jeg om gasskrisen, så kan jeg begynne. Ja, nei, det et ganske komplisert spørsmål. Jeg ikke helt sikker på at det kan komme til å dempe spenningen. Jeg tror heller at Obamas fokus på Afghanistan kan lette litt på det I en periode, at Russland konsentrerer seg kanskje noe mer om indre problemer, at det kan lette litt på det, men jeg tror ikke den grunnleggende spenningen går vekk, I hvert fall ikke så lenge Russland oppfatter at den der. Samtidig så kan finanskrisen også da for Russland I disse landene brukes til å knytte de som allerede allierte, sånn som Armenia, tettere til seg, Kyrgyzstan, og det som ser, absolutt nå ser ut til å bli at amerikanerne må ut av Kyrgyzstan. Det finanskrisen kan utnyttes, fordi at Russland fortsatt en mye større økonomi enn hvert av disse landene. Og de har allerede gitt, eller de I forhandlinger nå, ganske store lån til Armenia. Og russerne kontrollerer veldig flere veldig sentrale økonomiske sektorer I Armenia allerede. Det litt sånn detaljert, men det elektrisitetsforsyning, det kraftverk, det telekommunikasjoner, og det jernbaner, så da har du det liksom. Når de da gir lån til for eksempel Armenia, så tror ikke jeg de regner med å få pengene tilbake. Og da blir det da om 5 eller 10 år snakk om å overta enda større del av økonomien der. Så sånn sett så tror jeg nok at Russland kan styrke det relative fotfestet som det har I forhold til enkelt av disse landene. Men samtidig, finanskrisen betyr nok også at de som har muligheter til å få penger fra Vesten, sånn som Georgia har, vil selvfølgelig ikke gå, spesielt ikke Georgia, vil gå til Russland for å prøve å få mindre summer. Altså. Så det kan virke på veldig mange måter, rett og slett. Det som det aller viktigste, for når det gjelder Kaukasus sin del, at finanskrisen rammer, den er begynt å ramme nå. Dette er deler av verdensøkonomien som ikke det ikke sentrum, ikke sant? Så det rammer ganske mye senere. Og det vil få veldig store konsekvenser. Det kan føre, eller det har ført til og vil føre til vekst I fattigdom, arbeidsløshet som allerede ganske høy, stopp I det som har vært av utenlandske investeringer, at regionen blir glemt. Og når regionen blir glemt og kommer I bakevjen, da kan Russland komme til å øke sin innflytelse. Men det avhenger veldig mye av hva som skjer økonomisk med Russland også. Og det heller ikke noe sentrum, selv om det en stor del av global økonomien sammenlignet med Georgia for eksempel. Så man begynner også å se virkningene litt senere der, da. Og det ser ut da veldig hardt, virkelig. Hvis det bare korker av vekter på det, for det blir litt samme som vi var etter USA I tid og så videre, men har man sett noe uttalelse fra det tjekkiske formannskapet, eller signaler fra det svenske som skal trappe på I forhold til de områdene, eller det helt uteglemt? Ikke noe jeg har fått med meg. Men de har jo denne her, EU har jo denne special representative for Senate Caucasus, de har jo en del programmer som går, jeg tror ikke de kommer til å utvide dem. Det har også som en utenrikspolitisk tiltaksløshet I EU, den vanlige. First things first, altså. Ja, virkelig. Just belly. Jeg tror jeg helt enig med at jeg tror ikke finanskrisa nødvendigvis jo førte noe mer dempet spenning og heller ikke noen mjukere russisk adferd internasjonalt, så å si. Foreløpig så tror jeg kanskje Kreml har en følelse av at de har det her så noenlunde under kontroll. De har bygd opp stabiliseringsfondet på forhånd, og de mener kanskje at de har til en viss grad gardert seg mot den type ting. Det nok en viss frykt I Kreml kanskje for at det her kan føre til såpass ille sosiale tilstander rundt omkring I landet, at du får med sånn lokale opprør, ikke noe som regimetruende, men som, det jo et regime som ganske paranoid I forhold til folk på gata, sånn at det kan jo ikke ennå frykte, men ellers så tror jeg Russland har fremdeles en god del penger, selv om de har brukt opp en del av dem, og ja, det som en viss fare at det en del av store russiske, sånn som Gazprom og andre, som har veldig stor gjeld I Vesten, og som da kan få problemer med å betale den gjelda, men det kan jeg tror fremdeles den russiske staten har nok penger til å gå inn og hjelpe ut til meste del. Så jeg tror ikke det vil på en måte myke opp Russland med finanskrisen. Men når du nevner signaler I forhold til rakettskjoldet, det med at Medvedev har sagt at, vi nok, at Russland kanskje ikke skal utplassere Iskander-raketter I Kaliningrad og sånn, så tror jeg det jeg har med å gjøre at Russland litt avventende I forhold til Obama, og de lurer på ikke om man kan muligens kan man handle litt med Obama, og man ser seg at man kanskje skal få handle til seg en del ting. Et interessant eksempel det her med salg til langtrekkende luftvern til Iran, S-300-systemet, som hvis Russland selger det, så vil det øke Irans evne til å motstå eventuelle sånne flyangrep fra USA eller fra Israel, ganske mye sannsynligvis. Og det har vært sånn att og frem I mange år, da, så skal Russland selge S-300 eller ikke, og det de sier nå at ja, kan hende vi selger det, men kan jeg ikke, og det nok sånn ok, hvis Obama gir oss nå for eksempel på ikke utvikle rakettskjold eller andre ting, så kan vi lettere å selge S-300 til Iran. Men hvis vi nå på nytt blir ignorert sånn som Bush ignorerte oss, ok, da skal vi selge S-300 til Iran og gjøre andre ting. Ja, det interessant du sier det. Jeg holder på med litt kjernkraft for tiden, og jeg tror du ser noe nok mer enn før bekymret over hva som foregår I Iran. Og kanskje mer åpne for den typen handler og la seg handle med ja. Når det gjelder forholdet til Iran enn de har vært før det har vært en prosess mot det kanskje men nå tror jeg nok de mer bekymret selv også mm. Sko ja, okay. Det første egentlig om du tror det tilstrekkelig å gå til en rekettshowet og gå tilbake på det for å kunne for eksempel tilgang til Afghanistan eller på samarbeid med I forhold til Iran altså det russiske samarbeidet da om det tilstrekkelig eller og om man eventuelt kan se altså trusselen om utvidelse til Ukraina og Georgia som motivert av å prøve å få konsesjoner for Russland på andre områder og så en annen ting Tyskland og Russland har jo historisk sett alltid jobbet veldig, altså de har alltid jobbet sammen, altså det sånn de har I hvert fall tre avtaler som de har delt Europa mellom seg, og når USA på en måte kjører såpass hardt I sentral- og Øst-Europa om det kan føre til noen splitt innad I NATO på noen spørsmål måte, I forhold til Tyskland at amerikanske og tyske interesser kommer på mot hverandre, kanskje veldig hypotetisk men bare Jeg tror ikke det hypotetisk, ikke sånn en greie. Ja, det sånn det Nei, jeg tror det mener allerede, og det... Jeg vet det, når jeg var I Kiev så snakket jeg med de mest kjente utenrikskorrespondentene, han brente store ukesavisene I Ukraina, som nettopp hadde vært I Brussel og snakket med representanter fra. Mange EU, både EU og NATO-land, da... Det alle sa hun, var at... Dere må bare vente, for vi kan ikke irritere Russland mer nå. Det var litt... Hun var et veldig sånn... ønsket Ukrainsk NATO-medlemskap og vestlig integrering mest mulig, og var forstemmet over det svaret, men det var over hele linja mer eller mindre. Det særlig for skjæla, Polen, Baltiske land, kanskje særlig der, da, støtte jo... med den amerikanske linja om å aktivt å hjelpe Ukraina inn, og at man ikke skal bry seg om Russland I den sammenhengen. Men jeg tror det store EU-landet klar for at man venter med det her med Ukraina, og sannsynligvis også Georgia, fordi at vi har ikke råd til, av gassårsaker og andre årsaker, til å tire Russland så mye nå. Så jeg vet ikke, kan man kanskje håpe på at Russland blir et... Man kan håpe på at på sikt at vi får et annet Russland, det jo... visker utopisk nå, men man kanskje aldri sier aldri, men I hvert fall her I dag så har man ikke råd til det, tror jeg. Ja, når det gjelder NATO så tror jeg for Georgia sin del så spiller det, man fikk en vekker under krigen, at den type politisk system som kan føre frem til sånne beslutninger, det må skje ting før det kan bli en NATO-medlem, rett og slett. Og så selvfølgelig det med grenser og kontroll over eget territorium og sånt som spiller inn der. Det var noe med den kantianske somarigen friden som ikke fungerte akkurat I det tilfellet der. Det var et spørsmål her som... Ja, Erik Weif Kulseth. Jeg har et spørsmål egentlig angående noen betraktninger rundt dette med energiavhengigheten til Europa. Man ser jo I dag ikke sant, hvor avhengig Europa av russisk gass. 30% noe sånt som de dekker. Og hvordan altså Russland da kan på mange måter har det altså da et godt middel for oss å kunne påvirke europeisk EU-politikk. Men man kan jo også snu det på en annen motsatt og si at det at man altså har disse rørledningene så det også Russland avhengig av å få solgt gass til Europa. Og det klart Europa både sånn strategisk sett og også miljømessig sett ønsker jo også utvikle alternativer, altså alternativer til gassen. Atom, grønn energi og så videre. Det jo det som gjør, og da interessant å vite i Russland. Nå med fallende oljepriser, ikke sant, og en økonomi som veldig sånn gass- eller oljedrevet. Hvilke refleksjoner gjorde man der til at det sånne gasskriser som man hadde, at det vesteuropeiske markedet skulle forsvinne? Hvilke tanker gjorde man seg rundt det? Og hvilke tanker gjør man seg i Ukraina også på det samme ved at plutselig at EU får en helt annen kontroll på rørledningene enn hvis Ukraina blir medlem av EU? Jeg tror når Russland på en måte oppdaget det her med et gassvåpen, ikke hva man skal kalle det, for noen år siden, så var det en god følelse I Kreml, for da hadde man altså i over 10 år følt seg helt maktesløs. Endelig kom det et eller annet du faktisk følte at du kunne bruke, og som ga effekt. Og når du da fer noe sånt opp I herren, så har du en tendens til også å overdrive hvor stort det og du har veldig litt lyst på å gi slipp på den tankegangen. Og dermed så tror jeg kanskje at Kreml en viss grad kan overdrive sin egen energimakt. Altså, man snakker om en IE, man snakker om nå skal vi ikke ha militærmakt som vårt maktmiddel lenger, nå skal vi ha energimakt. Da har man gått litt tilbake på det, for det har ikke visst det så effektivt, men det jo dog til en viss grad effektivt I og med det vi har sagt om det reaksjonen I Europa. Men jeg tror kanskje på sikt at de overdriver det, og til en viss grad så var det her basert på at du kunne, altså hvis det skal være en reell makt over lang tid, så må du egentlig ha andre markeder så at de kan velge med å si at hvis dere ikke gjør som vi sier, så selger det andre veien men det har ikke vært en særlig suksess man har jo snakket med Kina, Japan men det kineserne har jo hvis det begrenset interesse fordi at det så langt, det blir dyrt så kineserne at de kan finne andre kilder av andre plasser og gass ikke sånn du kan flytte rundt på for det å bygge opp sånne rørledningssystem tar så lang tid og så dyrt Så det sånn sett gass minner, ja, det ligger en viss makt I at det sånn, men samtidig så det jo, det kan ikke endres fort da. Så, og når EU nå bekymret etter det som skjedde I januar, så det kanskje like mye det at Russland upålitelig, som det at Russland bruker det som et våpen. Og jeg tror man særlig litt sjokkert over at Russland var villig til å stoppe gassforsyningen at det kanskje store deler av Europa for å bruke det I en kamp mot Ukraina at mange og sånne vestlige olje- og gassanalytikere hadde ikke trodd at Russland kom til å gjøre det men de gjorde det altså, en siste ting som vi kan ta inn det sånn som noe som Arild Moe på Fritjof Nansen-instituttet påpekte at han trodde at en viktig grunn til at Russland har agert som de har gjort, blant annet den siste krisen, og særlig den førre ukrainske gasskrisen, var at den russiske gassindustrien var ikke med på beslutningene. Det var en veldig liten gruppe I Kreml som tok beslutningene, som ikke både tok hensyn til gassindustrien, men bare tenkte maktpolitikk. Jeg lurer på om det kan ha skjedd denne gangen også. Ja, det sjekker bort til det. Men når det gjelder EU, altså for Europa, så det lett å se seg blind på den energiavhengigheten, for Så vidt jeg husker så det cirka 25% av den samlede gassforbruket. Det veldig ulikt fordelt på land. Det gjelder ikke alle EU-landene. For noen av dem det 100%, og vi var på et seminar på tirsdag, var det vel, hvor det ble påpekt ganske riktig noe som man kan si igjen og igjen, som jeg har hørt på konferanser og seminarer, men som ikke synker inn, at av det samlede totale primære energiforbruket I EU, så utgjør den russiske gassen 6,5%. Det kjernekraft, det litt vindkraft, det biomasse, det vannkraft, det oljedrevne elektrisitetsverk. Det veldig, veldig, veldig mye annet også. Og det gass fra andre land og Norge, men det kommer til å øke. Spesielt hvis EU ikke klarer å finne mange alternative energityper. Hvor mange prosent var det du sa? 6,5. Det var det siste jeg hørte. Jeg hørte 5-6%. Det veldig mange ganger. Det varierer jo litt over tid. Men på russisk side så det helt påfallende. For det første så det ikke så veldig mye debatt om den krisen. Fordi at debatten styrt til å handle veldig mye om innenrikspolitiske temaer. Veldig, veldig sterk regi på alt som mye som meste som I russiske massemedier. I den grad man kritiserer det I trykte medier, så handler det så det ikke så mye en frykt for at det europeiske markedet forsvinner, fordi at rørledningene der. Det skal utrolig mye. Altså Europa har ikke så veldig mye valg. Men det er en frykt for at man kan gå over til alternative energikilder, altså andre typer, fornybar energiøkonomisering, den typen, altså en sånn slags følge, sånn som man hadde etter oljekrisen på 70-tallet. Selv om mye av potensialet for å gjøre sånne ting, kanskje det er litt snedere når man kan kutte sånn som man kunne da. Men de som prøver å se på det sånn helhetlig er jo veldig klare på at Russland har fått seg en skikkelig knekk. Mens den offisielle linjen der går på at det meste var Ukraina sin feil, og at det de som har tapt sitt renommé som transitland. Mellom de to synspunktene, det offisielle og det mer sånn alternative, så det ikke noe debatt da. Så det ganske viktig å ha klart for seg. Og det betyr at dette her kan komme til å gjenta seg, fordi at de som har sittet og besluttet dette I Kreml får ikke noe feedback om at dette her har vært upopulært eller problematisk fra innriks. Det de får av tilbakemelding får de sannsynligvis gjennom ganske lang. Det vet jeg litt om, forløpig. Og de kan få det fra EU. Men de får ikke nødt, det ikke noe sånn som her at det var liksom masse eksperter skriker opp og sier hallo, det hallo, fordi det skjer ikke. Jeg tror det siste målet kjempeviktig, og det fordi at Russland I et semi-autoritært regime, så evnen til selvkritikk veldig liten. Til dels kanskje enda verre enn det vi tror. Ja, ja. Altså, jeg tror ikke man kan undervurdere. Nei, og, bare en sånn kort kommentar også, det jo litt merkelig, for de russiske, Putins makt jo også basert på økonomisk vekst, det har jo vært det, hans popularitet. Og nå da under en finansiell krise og med lave gass- og oljepriskrise, så skulle man tro at de hadde veldig høy fokus akkurat på dette med at de vil være en god leverandør, slik at de sikrer inntekter. Ja. Nei, men det interesse for dem. Det var ikke deres skyld og trenger som var opptatt av det. Ja, det var det. og det ikke bare lite offentlig debatt som det har vært over lang tid, men det kanskje enda mindre villig til å ta fatt I de vanskeligere tingene nå enn det har vært på lenge, fordi at man ser at det har vært en del demonstrasjoner, riktig nok med utgangspunkt I bransjer som har litt overlast under regjeringens forsøk på å håndtere krisen, del, altså mer sånn som ikke nødvendigvis får store politiske konsekvenser, men man ekstremt redd, det helt tydelig når du ser hvordan demonstrasjonen håndteres, I hvor stor grad du kan se at det en demonstrasjon, for du ser bare veggen av politifolk, og som god norsk statsborger så går man ikke opp til dem. Og da også det at spesielt I Fjernøsten, hvor det har vært en del store demonstrasjoner, som ikke har noe med dette å gjøre, men hvor det har vært, så har man fløyet inn innenriksdepartementets styrker man har ikke brukt i lokale politistyrker. Og det er et veldig tydelig signal over hvor engstelig man og at man ikke regner med at politiet lojal overalt. Det var følge listen. Ingrid, takk for det. Det mulig at i alt siden spørsmålet mitt blir litt til mens jeg går, så du får tilgi meg, og så aksepterer jeg hvis dere ikke svarer av frykt for nevnte telefonen der. I dag tror jeg var det ventet at man skulle legge frem en ny sikkerhetspolitisk strategi I Russland. Og det jeg har sett om det, det lille, tyder på at de kunne ta større fokus på Arktis. Tror dere det kommer til å komme noe, noe annet av interesse der, og eventuelt for de landene dere jobber med, og ikke for det var. Og det andre, og det mer et sånt tankekors, hvor vi glir over mer I sånn FD-territorium, det du sa om nordområdene, det var en veldig interessant artikel I siste internasjonal politikk, det var, om nordområdepolitikken, den norske, hvordan det utfattes av andre land, hvor det blant annet stod at det amerikanerne slet med var at de oppfattet den norske nordområdefokuset som veldig vagt. De oppfattet at nordmenn var opptatt av nordområdene, men de oppfattet ikke hva nordmennene ønsket at amerikanerne skulle gjøre med det. Og det jo interessant, og det veldig interessant hvis Russland har det på samme måten, særlig fordi at det som jo litt interessant med nordområdene nå kanskje vi om noen få år I en situasjon hvor status quo ikke fungerer lenger på grunn av is, altså at det ikke lenger isdekt og så videre. Og da kommer vi kanskje til en situasjon hvor norske manglende på en måte, klare ønsker et problem. Og det var min refleksjon. Det kan ikke for Det har vært noe uklart spørsmål, det var egentlig ganske... Jeg har to kommentarer, svar til det, tror jeg. Det nok riktig at det blir et stort fokus på Arktis, og det har jo kommet veldig mye signal om det fra andre plasser, og uttalelser på forhånd og sånt, så det tror jeg rimelig klart at det vil være der. Og når det snakker om Arktis, så er det snakk om ressurser. Og det en eller annen tanke om at ressurskampen I Arktis I verste fall kan I aller verste fall kan føre til bruk av militærmakt og at man derfor bør ha et økt militært fokus og I arktiske strøk så det vil nok kanskje det har man på en måte aldri lekket på forhånd og det jeg tror ikke så mye mer enn Sånne typen tanker har man jo lese mange plasser. Det ikke bare fra Russland at det kommer den type uttalelser. Du kan lese det litt. EU kom med en eller annen sånn paper her for en stund siden. Så må det hanske litt sånn. Så jeg tror I stor grad har man nå fanget opp det som har vært tenkt om det internasjonalt, og så sett det inn I en russisk sammenheng. Så jeg forstår nok. Det andre som jeg skulle si var at og som litt pussy I Russland at man da kommer med en ny sikkerhetspolitisk strategi etter at man har sett I gang den største reformeringen av det russiske militæret siden 1950-tallet. Det reformen som nå som ble lansert I oktober I fjor, hvis de gjennomføres og implementeres, veldig omfattende. Og det ene det direkte endringene I russiske militærorganisasjonen, men det andre at de I realiteten sier at man ser ikke lenger først seg den store krigen mot NATO. Den på en måte... ute, eller den vil ikke skje det, I den grad man skal tenke på den så det atomvåpene som tar vare på det og så skal forsvaret det selv Jokov, forsvarsministeren sagt at man skal kunne klare tre regionale kriger samtidig som ligner på en slags sånn, alla det Quadrennial Defense Review I USA sa for noen år siden to regionale kriger samtidig det tror jeg selv Jokov har tatt litt ut av lufta men poenget at man omstrukturerer forsvaret ikke for en stor krig, men for å utkjempe nettopp den type operasjoner som man har I Georgia. Man ser seg altså at krig I den grad militærmakt vil bli brukt I fremtiden, så vil det være mindre kortvarige operasjoner. Og derfor så organiserer man forsvaret etter det, og så har man da atomvåpnet I bakhånd for å sikre seg at det ikke skal bli noe bråk for USA eller andre store makter. Ja. Ja, det vil kanskje da gjenspeiles I den doktrinen når den kommer. Ja, det tror jeg veldig rett I, og mye av den lærdomen som det virker som de har tatt I Russland etter Georgia-krigen gikk på at vi vant. Det gikk ikke på at det var en del veldig tydelige svakheter som operationsanalytiker vet mer om det jag vet om, men som var helt till med luftforsvar eller luftangrepp fungerade inte som det skulle etterretning det som kommunikation skulle vara samma så jag tror kanske att de stiller svagare till att ta fatt i sånne ting nå, men at det de lærte var at det går an å utkjempe regionale kriger, og de hadde ikke klart det for 10 år siden. Så det mer av det samme, kanskje, først og fremst. Men når det gjelder nordområdepolitikken, eller Arktis, da, så jeg veldig enig med det du sa. Og i tillegg så kommer det, som jeg har forstått det, en slags mediekampanje nærmest drevet frem av de som har interesser i en økt aktivitet, en økt russisk aktivitet i Arktis. Og det er ikke hvem som helst, det blant annet han som ledet den ekspedisjonen der de plantet et flagg på havsbunnen. Så jeg tror nok at man kanskje vil kunne se da et sånt slags skille mellom det som i Arktisk råd og sånne ting kanskje en ganske pragmatisk politikk hvor man samarbeider i den grad det naturlig og har sine klare interesser og samtidig en sånn mediedrevet kampanje som kanskje gir seg mer uttrykk i sikkerhetspolitiske dokumenter og som kanskje senere man kan tenke seg at det kan gi en sånn slags del av en oppkjøring av en mer reell politisk interesse, utenrikspolitisk interesse når det gjelder Arktis. Men enn så lenge så må man ikke glemme at det tross alt er en ganske pragmatisk også internasjonal partner. Russerne har heller ingen interesse av at det blir fritt frem i Arktis, og det er de veldig opptatt av. Da var det deg, ja. Lars-Henrik Torgersen er det. Jeg lurer på hvilken rolle det ser for at USA spiller i forholdet mellom Ukraina og Georgia mot Russland. Er det at de politiske elitene i Georgia og Ukraina er så antirussiske og så impulsive at de automatisk vender seg mot USA? Eller gjør de det veldig lett for USA å spille på det videre, sånn at jo mer konfrontasjon de av Ukraina og Georgia har med Russland, jo mer blir de tunget over på amerikansk side av at amerikanerne spiller på det selv, at de påvirker dem? For eksempel den byggen av Nord Stream-rørledningen mellom Østersjøen, som skal bringe gass direkte mellom Russland og Tyskland, det blir jo aktivt motarbeidet av amerikanere, for de vil at den skal gå gjennom veldig amerikansk-vennlig og russisk konfronterende Polen. Spiller USA en større rolle her enn det som kanskje synes på overflaten? Vel, når det gjelder Georgia da, som er liksom det mest opplagte, landet som er amerikansk-vennlig, så kan man nok ha sett at amerikaners holdning og politikk har hatt mer å bety enn det man tilsynelatende skulle tro når man ser på det hva de hadde samarbeid frem mot krigen. Men etter krigen tror jeg nok at amerikanerne på mange måter dro en lærdom som de burde ha tenkt på før krigen brøt ut, at dette her er ikke en lett stat å støtte, at det er risikabelt å ha sånne partnere. Så jeg tror nok at amerikanerne vil være mer tilbakeholdende, og det er nok også å håpe under Obama. Og den lærdomen virker som en sank litt inn hos Bush, og så er det Bush-administrasjonen også etter krigen i Russland. Mens den georgiske eliten fortsatt ser seg selv som veldig amerikansk-vennlig og med tette bånd til USA, men de opplever altså at de ikke blir mottatt på samme måte som før. Det er det som jeg vil si. Jeg tror at det er ganske likt i Ukraina. Det er ikke... Det er så at USA i Vesten er tiltrekkende, fordi at den er... Vesten i sin helhet er tiltrekkende, fordi at den er... det vellykka som man strever mot. Samtidig så er Russland den som prøver å ikke undertrykke deg, så i hvert fall å bestemme over deg, sånn at du blir på... Det er på en måte en drafunksjon i at Vesten er det vellykka, og en kursfunksjon i at Russland er det du vil komme der bort ifra. Men jeg tror samtidig ikke man skal overdrive hverken Vestens eller spesielt USAs evne til å påvirke en makt. Det generelt så har den tendens, tror jeg, vel tendens i mange vestlige medier til å Jeg vil ikke si når det gjelder Georgia, men når jeg så Ukraina oppfatter Ukraina som en slags brikke, som man på en måte kan flytte alt fram på sjakkbrettet etter den store spilleren trekker den alt og fram, og det, jeg tror ikke det sånn, og det, i stor grad så det som skjer inni Ukraina som bestemmer hvilken retning Ukraina skal gå. Det klarer Russland med da alle i den russiske eliten helt overbevist om at Oransjerevolusjonen var et CIA-Q. Og de sier det. Og de ikke bare sier det, i stor grad så mener de det. Og det feil. Men det jo ikke helt, altså det jo riktig at USA, og om det var CIA eller hvem det var, som støtta NGO i Ukraina for eksempel, at det var en del amerikanske penger der og sånn, og det skal ikke mye til sånn før Russland sikker på at det her var en CIA-operasjon. Så det Vesten har påvirkning, i Ukraina så har den særlig påvirkning kanskje på forsvaret, eller NATO har påvirkning på det ukrainske forsvaret. Fordi at det ukrainske forsvaret, i motsetning til det russiske, har nesten ingen egen politisk mening. Og derfor så skjer omdanningen, eller reformen, ukrainsk forsvarsreform, den grad den skjer veldig etter NATO-mønster. Det veldig mye, særlig amerikanske, men også andre militære rådgivere som der, og legger på en måte føringen for ukrainsk forsvarsreform. Så det som bremser for reformen i hovedsak, at de har så lite penger til forsvaret. Så der har man en betydning. Dog det ikke sånn i Ukraina som det var i Georgia, at hele forsvaret ble gjort om en slags counterinsurgency-gruppering. For det jo et stort problem i Georgia, at de var utrymme til en helt annen type krig. De skulle slåss i Irak under amerikansk ledelse og mot sånne små grupper. Men de hadde jo ingen trening, så vidt vi vet, mer eller mindre i operasjoner over bataljonsnivå. Så det datte sammen. Men de trodde de hadde det. Men, ja, altså, det på politisk nivå så trodde de at nå har de fått vestlig trening, de kan brukes til dette også, de kan brukes nesten til hva som helst, og det kunne de jo ikke. Men det en veldig lærdom i Ukraina, det plukket opp veldig mye før vi kunne snakke med militæret der, at man skal ikke gjøre samme tammet som Georgia og omdanne seg til en sånn counterinsurgency her. Man skal bevare evnen til å gjennomføre større operasjon. Men hovedsvaret sånn og sånn er til at skal ikke overdrive den amerikanske betydningen, og USA sliter litt selv når de involvert, og det gjør de i Ukraina. Takk. Da det et spørsmål til, og det deg, Riga, så tar vi en kort avslutning etter det, tenker jeg. Hei, Riga, den som heter. Jeg har et spørsmål angående Abkhazia og de to regionene. Dette et område hvor kanskje man kan se på det som om Russland har gått inn og aktivt forandret status quo. Jeg lurer på hvordan dere ser på forholdene i de to områdene, særlig da Abkhazia. Hva fremtiden for Abkhazia? Nesten at det enkelte regionalister i Tyrkia som på en måte har gått ut og sagt at de kunne, egentlig så de ikke noe i veien for at de kunne anerkjenne Abkhazia fra Tyrkisk side. Hvilke virkninger får det, altså i Georgia internt, disse trådbrånene særlig Abkhazia, hvilke virkninger kan det få for et tørt NATO-medlemskap, og hvilke virkninger kan få i forhold til andre regioner i Kaukasus-området som brennbare, Tjetjenia, Dagestan, eventuelt andre skikkeligheter? Akkurat når det gjelder det med Tyrkia, så har det tradisjonelt sett på grunn av en abkhazisk diaspora i Tyrkia, som ikke nok ikke er lenger, den ikke sånn. Det snakket om 100 000 mennesker, men mange av dem kom på 1870-tallet, så det forholdsvis fjernt nå, da. Men det snakket om historiske bånd også. Så det har ikke nødvendigvis noe med tyrkisk offisiell politikk, og ikke at jeg kjenner den på det spørsmålet så detaljert, altså. Men når det gjelder Abkhazias og Sør-Ossetias fremtid, så er de jo nå i praksis russiske protektorater på georgisk jord, og det er de russerne på mange måter som bestemmer hva som kommer til å skje eller ikke skje når det gjelder videre utvikling. Abkhazerne har gitt litt lyd fra seg etter krigen i august, hvor det virket som de ønsket å innta en litt mer selvstendig holdning, at dette her var et skritt på vei mot mot anerkjennelse fra mange land og, og en uavhengig posisjon også I forhold til Russland fordi at der Abkhazien og Sør-Osseterne ganske forskjellige Sør-Osseterne det 70 000 mennesker I en steinmur altså de helt avhengige av Russland og de har ikke noe de skal ha sagt eliten kriminelle bander ikke ja veldig mye kriminelle bander veldig ja så de gjør det Moskva bestemmer selv om de kanskje må kjøpes altså man må Moskva må betale litt for det eller legge det under litt press men det ikke snakk om noe sånn uavhengighetstrang på den måten så lenge de slipper å være en del av Georgia men for Abkhazien sin del så ønsker de selvstendighet også fra Russland og selv om de tallene jo litt tallene veldig usikre men om det nå skulle være litt over 200 000 mennesker jeg snakker om, det er ikke så veldig mye mer enn det da, så har de ressurser de kan, hvis russerne ikke bryr seg, så kan de nok ha en mer uavhengig stilling, men de kommer ikke til å få det, fordi at og der har Moskva vært veldig tydelig, og det tydelig at der de sendt signaler til Abkhazierne, som Abkhazierne har tatt, at det kommer ikke på tale. De må godta russiske militærbaser, og de økonomisk sett fortsatt veldig, eller de veldig avhengige av alle mulige deler av den russiske eliten, både på et regionalt plan, direkte til Moskva som region, og da også til det nasjonale planet I Russland. Så det jeg tror kommer til å skje, og det litt sånn, jeg har jo, tenkt på det, det jo hva jeg tror, og ikke noe mer enn det, men jeg har tenkt litt på det. Jeg tror det kommer til å være en uavklart situasjon ganske lenge, hvor man har da disse her, det som før har vært en uavklart situasjon med sånne de facto stater som ikke har vært internasjonalt anerkjent, nå blitt en litt annen, men lignende uavklart situasjon med to stater som bare anerkjent av Russland og Nicaragua, jeg tror ikke det kommer til å bli så mange flere, hvor man har hvor økonomien fungerer som en slags forlengelse av den russiske økonomien, spesielt den regionale russiske økonomien I sør. Dette jo fra Abkhazien, ikke langt til Sochi, der hvor det skal være OL I 2014, så det muligheter for vekst. Hvor man politisk har en tilknytning til Russland som går gjennom statsborgerskap fremfor og også sånn bilateral kontakt fremfor deltakelse I internasjonale organisasjoner noe som kunne lede frem mot anerkjennelse en status quo og det gagner Russland på veldig mange måter det å anerkjenne disse liksom statene det var et alvorlig skritt å ta det kontroversielt I Russland der har man sett veldig mange forskjellige meninger, fordi at uansett om man måtte mene om det prinsipielle, og der det også forskjellige meninger, så ser man hva dette kan få en parallell nord for grensen I Nord-Kaukasus. Og det ble lagt lokk på den debatten veldig fort, men det blomstret opp med tydelige meningsforskjeller på en helt annen måte enn nesten alt annet jeg har sett på en stund. Så status quo går med Russland, og det betyr at det kommer til å fortsette å være sånn. Georgia kommer ikke til å ha noe de skal ha sagt der. De har ikke hatt noe å si her på 20 år, men det kommer ikke til å endre seg. Det bare forsterket, og det betyr også at så lenge det sånn, så selvfølgelig da også I russisk interesse, så blir ikke Georgia rett og slett på grunn av grensekrav om en internasjonalt avklart anerkjennelse. Takk. Da ser jeg på min klokke at klokken 10:30. Vi har hatt to flotte foredrag. Vi har hatt et fantastisk spørsmål og svarrunde, og jeg føler at vi I hvert fall har uttømt dette temaet temmelig grundig. Du brukte uttrykket uveisomt fra ditt innlegg, og dette jo uveisomt terreng, også internasjonalt I aller høyeste grad. Det komplekst, det transitspørsmål, 80% av gassen gjennom Ukraina til europeiske markeder. Det et spørsmål om den totale avhengigheten av Europa når det gjelder gass fra Russland. Og den ujevne fordelingen av avhengighet også, på de nye europeiske statene som merker dette trykket I større grad enn en kjerne-Europa. Så det åpner mange spørsmål, og det åpner også da et spørsmål om hva som norsk politikk. Jeg leste Forsberg og Hurd, som opprettet med fem Europaer. Core Europe, Transatlantic Europe, Periphery Europe, New Europe og Non-Aligned Europe. Det som var underlig I den inndelingen var at jeg fant ikke Norge noen av det. Og det selvfølgelig da et spørsmål som til nærmere ettertanke. Joseph Biden sa vel på denne sikkerhetskonferansen I München at USA nå skulle trykke på refresh-knappen I forhold til Russland. Nei, bekjent når man benytter seg av internett og trykker på refresh, den samme siden som kommer opp. Vi kan jo håpe at det nye siden, det bilaterale forholdet mellom USA og Russland også, som kan komme opp, og som eventuelt kan få bevegelse I disse sakene. Hjertelig takk til dere for to briljante foredrag. Vi har en liten presang til dere, som takk for innsatsen. Og det da... Absolutt også noe som kan hjelpe dere til å trykke på refresh-knappen, men når du kommer hjem, så skal du ha den lite. Ja, du kan mye hvis du får du lite også.